Hayatta kalmak için altın saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Elvan Cantekin ve ben Gürhan Ertür birlikte sunuyoruz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilir, arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Efendim, bugünkü programımızda iki tane konuğumuz var. Laden Yurtta Güler ve yardımcı doçent doktor Alper Akyüz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk, merhaba. Hoş merhabalar. Bulduk. Evet. Elvan, sen de hoş geldin. Merhabalar. Evet. Bugün Gönüllü Emeği ve İş Hukuku kitabı üzerine üçüncü programımızı gerçekleştireceğiz. İlk iki programı hatırlatmakta fayda var. İlkini gene Alper Akyüz arkadaşımızla birlikte gerçekleştirmiştik. 6 Aralık'ta 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü nedeniyle de o programı yaptık. Bu kitap Kübra Doğan Yenisey ve Mahmut Kabakçı arkadaşlarımızın hazırladıkları, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları Sivil Toplum Kuruluşları Çalışmaları Eğitim Kitapları dizisinden 22. kitap olarak Aralık ayında yayınlandı ve biz de konuyla sürekli ilgili olduğumuz için Alper Akyüz'le, ki ön sözü ona aittir ve kitabın editörüdür, Alper Akyüz'le kitap hakkında bir program yaptık 6 Aralık 2017'de. Arkasından 10 Ocak tarihinde Profesör Doktor Kübra Doğan Yenisey ile İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi, onunla da aslında kitabın birinci bölümünü konuştuk. Ve bugün de gene Alper'in kitabın ön sözünde bahsetmiş olduğu ilk kitaba biraz atıf yapmak istiyoruz. Laden arkadaşımız da bu nedenle aramızda. Bu ön sözden Alper Akyüz'ün satırlarını kısaca okumak istiyorum. 2006 yılında bu konudaki ilk yayınımız olan Gönüllülerle İşbirliği başlıklı kitabı oluşturduğumuzda gönüllü yönetimi tabirini kullanmaktan özellikle kaçınmıştık. Evet, bunu programımızda bir kez daha konuşacağız. Neden kaçındıklarını. Bu kararımızın arkasında öncelikle gönüllülerin yönetilecek bir unsur olarak nesneleştirilmesine ve dolayısıyla kurumsal çerçeve ile gönüllü arasında kurulan hiyerarşiye karşı gönüllülerin özne olarak ön plana çıkarılması arayışımız vardı. Türkçedeki ilk özgün kaynaklardan birisi olan kitabın Laden Yurtta Güler tarafından yazılan ilk bölümünde gönüllülük siyasi ve toplumsal bir bağlama oturtularak özellikle sosyal politika bağlamında sosyal haklar ile arasında oluşan gerilimden söz ediliyordu. Evet, Alper Akyüz'ün giriş yazı sunuş ve giriş yazısındaki satırlarını aktardım sizlere. Bizim Kübra Hoca ile yapmış olduğumuz programda konunun esas olarak hukuki yönüne değinmiştik ve o konudaki tespitlerini sizlere aktarmıştık. Ama şimdi 2006 yılına da dönerek gönüllülerle işbirliği başlıklı kitaba da atıf yaparak konumuzu bir başka çerçevede ele alacağız. Evet, Elvan, söz sende. Evet, hemen tabii bu girişten sonra akla gelen şey, 2006'dan bu yana ne değişti? Yahut da bir şeyler değişti mi? Ben mi? Bakıştık herhalde. Evet, de. İstediğiniz zaman konuşabilirsiniz. Arada birbirimize bakıştık. Evet. Yani gönüllülük anlamında mı soruyoruz peki? Özne açısından mı, yoksa örgütlerin gönüllüyle kurduğu ilişki açısından mı? Hatta üçüncüsü de kamunun gönüllülük kavramına bakış açısından da. Şimdi birkaç tane şey, ben aklıma gelenleri sıralayayım Alper, ondan sonra sen de yani hani katılıp katılmadığın falan. Birkaç tane belki. Bir tanesi gönüllü, özne olarak gönüllü açısından mevzu ne değişti? Yani 3-4 tane ama 3-4 çeperde almak lazım onu. Bir tanesi coğrafya olarak bana sorarsanız. Yani işte uluslararası gönüllülük anlayışı ne artık? Ulusal gönüllü anlayışı ne? Ve daha yerelde bir gönüllülük halinden bahsediyor muyuz? Gönüllülük yapılan kurumlar, öznenin kurum olarak gönüllülük yaptığı yerler ne? Bizim olağan karşıladığımız 2006'da sivil toplum örgütlerine gönüllülük yapılmasıydı. Şimdi bu Kuzey Amerika'da vardı, Türkiye'de yoktu. Şimdi Türkiye'de dahil olmak üzere bir sürü Avrupa ülkesinde kamuya gönüllülük yapılmasından bahsediyoruz. Evet. Böyle mesela bu çok olağan bir şey artık, sanki mevzu kendiliğinden olmuş gibi. İki tane çeper açıldı gönüllülükle ilgili, onun algısı, onunla ilgili hareket etmekle ilgili. Bir tanesi bunun daha yurttaşlık zeminine oturan çeperi, daha kampanyalarda takılmak ve işte devamlı yapmak. Bir tanesi ama toplum hizmeti. Bu çok Anglo-Sakson, çok kuzey. Yani son 10 sene içinde bu kadar yaygın olarak Avrupa'da geçerli olacağını düşünmezdim ben. Yani topluma iyi bir şey verelim, toplum hizmeti yapalım üstüne kurulu bir tartışması var. Dil öyle yani, söylem öyle yükseliyor. Bir de bu 2006'da kitabı yazarken bence görmediğimiz, farkında olduğumuz ama doğrudan gözlemlemediğimiz, gönüllülüğün kendisinin özne açısından bir fırsat ve stratejik bir durum olarak ele alınması. Şimdi hep şeyden kurguluyorduk biz çünkü. Yani gönüllülüğün aslında bir katılım aracı olduğu, yurttaşların katılımını sağlayacağı bir araç olduğuydu. Şimdi şeyi çok görüyoruz, 10 sene içinde de gördük. Gönüllülüğün kendisi öylesine araçsallaştırılabilir ki özne tarafından. Kötücül ya da iyicil bir şeyle söylemiyorum bunu. Yani bu durum anlamında. Durum tespiti. Tabii. Evet. Aynen. CV'sine yazıldığında artık bir anlam var bu coğrafyada gönüllü. Yani kariyeri için bir esasında bir aynen. katkı aynen. haline geldi. Bu sadece tabii özel şirketler tarafından uygulanan gönüllü projeleri falan da dahil olmak aynen. üzere iyice yaygınlaşmış evet. durumda. Evet. Yani sadece özel şirket, aynen. Değil tabii. Özel şirketlerin uyguladığı şeyler bence dediğiniz çok doğru, yani çok önemli. Aynı zamanda ama uluslararası fırsatlar gönüllülük aracılığıyla gençler özelinde söylüyorum sağlanıyor. İşte Avrupa EBS, European Volunteer Service, hı-hı. Avrupa Gönüllü Hizmeti hı-hı. gibi. Avrupa Gönüllü Hizmeti'ne gittiğinde genç bir özne gelip kadın ya da erkek CV'sine yazıyor bunu. Ve bunun hem kamuda bir işe girecekse ya da üniversiteye devam edecekse hem de özel şirkete girecekse bir anlamı var. Yani bunun yazılması teşvik ediliyor aynı zamanda. Yani sadece yazabiliyor olduğunu işte içgüdüsel olarak bildiği için yapmıyor. Bunun zaten yazılması işte yeni diploma şeyleriyle ya da yeni European CV format diye bir şey var, format var ve onun içinde şey var zaten, hani gönüllülükle ilgili bir bölüm var. Zaten hani şeye baktığımızda özellikle Avrupa çapında da bu 2008 krizi sonrasında Avrupa Birliği'nin bunu destekleyen programlarının dönüştüğü şekle baktığımızda daha öncesinde 2008 öncesinde daha bir yurttaşlık şöyle söylemi varken 2008 sonrasında istihdam edilebilirlik üzerinden bir amaç vesaire şeyleri var. Mesela bu gönüllü hizmetleri, gönüllülüğü de içeren AB desteklerinde, AB programlarında vurgu tamamen yurttaşlıktan ya da bir Avrupa yurttaşlığından şeye dönmüş durumda. Gençlerin istihdam edilebilirliğini artırma ve genç işsizliğine bir çare olarak, çarelerden biri olarak. Yani o noktada gönüllülük ve gönüllü çalışma bir, hem kişisel gelişim açısından hem kariyer gelişim açısından hem de networking açısından önemli hale geliyor. Evet, yani bu Laden'in dediği gibi 2006'da biz o kitabı yazarken de farkında olmadığımız bir şey değildi ama hani söylemin nasıl ya da paradigmanın nasıl değiştiğini aslında göstermesi açısından çok önemli. Çünkü o dönemde biz bu kitabı hazırlarken yani tabii ki daha çok kişisel gelişim için ya da kariyer fırsatları ya da networking için bunu kullanmak isteyenler vardı. Ama neredeyse ayıplanırdı bunu bu çok açık bir şekilde yapan şeyler. Şu anda ise gayet hani hem özel sektör tarafından hem devlet politikaları hem de uluslararası örgütlerin politikaları tarafından bu desteklenen bir duruma geldi ve artık bu bir sorun değil. Yani o zaman bu gönüllülüğün bir kavram olarak ve yaklaşım olarak değiştiğini göstermiyor mu? Yani artık gönüllülük esasında profesyonel hayatın belli bir noktasında aşılması gereken ya da o içinde bulunması gereken bir durum haline geldi. Öyle mi? Yani şöyle bir durum. Bir tane gönüllü anlayışı ya 2006'da da çalışırken yoktu zaten. Yani birkaç tane vardı. O yüzden Kuzey Amerika deyip duruyorum, Anglo-Sakson diye. O oranın birazcık daha böyle piyasa odaklı. Yine bizim de hissimiz oydu yani 2006'da yazarken. Türkiye'de doğrudan görmediğimiz ama Anglo-Sakson ülkelerde gözlemlediğimiz Kanada gibi, Amerika gibi, hatta kısmen İngiltere gibi falan böyle gayet. Şöyle bir şey vardı. Gönüllülük yapmak ve bu gönüllülük faaliyetini kanıtlayabilmek ve yazabilmek ve tanımlayabilmek sizin bir üniversiteye kabulünüzü etkiliyor. Bunu kolaylaştırıyor. İşte işe girmenizi etkiliyor falan gibi networking için. Şimdi arada Türkiye'de bu yoktu. Bu burası gelişti zaten. Bir tanesi bu. İkincisi ama yine kendi içinde iyicil ya da kötücül değil. Şeyde karşı işveren tarafı da bunu neden tercih ettiğini henüz tartışmaya başlamadı gerçi. Bir beğeniyor ama neden bunu tercih ettiğini henüz bir farkında değil. Beğensin. Bence gayet iyi, hoş. Yani orasıyla çok gidipsin. Farkında olmadığını da düşünmüyorum. İşte en azından yani. Ama genelleştirilebilir mi? Onu, o konuda haklısın. Evet, yani sonra hiç kimse yapmadı bunun çalışmasını mesela. Hı-hı. İşverenler Türkiye'de neden gönüllülük yapan özneleri daha fazla tercih ediyorlar? Ki tercih ediyorlar. Bilmiyorum. Öyle mi? Öyle. Tamam, bunu neye dayanarak söylüyorsun? Yani çünkü bununla ilgili olarak işte şey, işe girmeyle ilgili bir takım araştırmalar yapılıyor. Daha yapılıyor. Fazla katılım olduğunda. Evet. Diye bizim de oradan yapmadığımız ama referansları olanlar var. Ama işveren tarafına bakan kimse yok şimdiye kadar. Evet. Mesela niye bilmiyoruz onlar da neden tercih ediyorlar? Yani ona bir bakmamız lazım zaten. Evet, belki de bu araştırmayı şu bir üçüncü yani, kitap olarak sizden doğru, bekleyeceğiz. Şu da olabilir mi acaba? Şimdi gönüllü kuruluşlar eski oranla çok daha kurumsal bir yapı kazandılar. Ve yani orada gönüllü olarak çalışmak esasında kurumsal bir yapı içerisinde çalışmış bu tecrübe edinmiş olmak anlamına da geliyor mu acaba? Yani o noktada demin söylediğimiz o kariyer açısından bir gelişim bir parçası mı? Belki sen bir şey söyleyecek miydin? Yani bazı çıkarımlarda bulunabiliriz. Bu çıkarımlarda da yani bir yandan hani şey Laden bilmiyoruz diyor ama mesela bu iş dünyasının çeşitli dergileri var, bu isim belirtmeyeyim ama onlarda zaman zaman buna benzer şeyler çıkar, yazılar çıkar. Çok fazla yani araştırmaya dayanmaz ama hani neden işte gönüllülük yapmıştı, sivil toplum kuruluşlarında yer almış, kar amacı gütmeyen kuruluşlarda daha şey daha net, daha net ifadeyle yer almış insanların iyi elemanlar olabileceği hakkında şeyler var, çıkıyor arada bir yazılar çıkıyor. Nadiren çıkıyor ama çıkıyor, hani onu şey yapabiliyoruz, görebiliyoruz. Orada birkaç şey öne çıkıyor. Birincisi aslında hani senin dediğin gibi bir hani kurumsal çerçeve içinde yer almış olması. İkincisi aslında bu tür bir faaliyet yapmak şeydir, çok sahayla bir ilişki içine girmektir ve zenginleştirici bir deneyim sunar ve bu zenginleştirici deneyim iş içinde aslında şey kullanılabilir bir deneyimdir. Evet. Daha çok bu bunlar öne çıkıyor diye şey yapabiliriz, çıkarsamada bulunabiliriz. Peki bu noktada şunu sormak mümkün mü acaba, gönüllülüğün o kamusal yarar üretme şeyiyle nosyonuyla bu durum çelişiyor mu? Çelişmiyor ama bir önceki soruna dönelim mi? Hı, yani tamam. Bu kurumsal çerçeve içinden gönüllülük yapması, yani yapılan örgütlerin sayısının artması, hı hı, diye sorduğunda ya, bir önce de gönüllülüğün tanımıyla ilgili vardı ya, bence bunların hepsi birbiriyle ilgili. Hı. Şimdi gönüllülüğü istihdam üzerinden tartışıyoruz deminden beri. Dolayısıyla kurumsal çerçeveymiş, oraya kaydı. Halbuki 2006'ya dönüp baktığımızda Türkiye özelinde gönüllülük bizim 3-4 tane şeyle hatırladığımız yüksek oranda. Bir tanesi deprem. Evet. Tabii. Büyük oranda hatırladığımız. Bizim de konuya dahil olmamızın nedeni. Aynen. Ve evet, deprem doğrudan aslında hizmet sağlayan ve deprem etrafındaki dönen tartışma sonra 99 depremi sonrasındaki dönen tartışma doğrudan hizmet odaklı bir tartışma değildi. Şimdi bunu akılda tutmak gerekiyor bence. Dolayısıyla geldiğimiz gönüllülük hali yurttaşlar olarak sorumluluk almaktı. Bu bir katılım hali. Bence bu o yüzden bu mesela bu programın kendisi de çok kıymetli o anlamda. Mevzu hizmetin kendisine değil, mevzu sorumluluk almaya dair bir hatırlama, devamlı bir hafıza oluşturma hali bence. O anlamda bunu bir koyalım. İkincisi anmak lazım bence. Tam o sırada Habitat vardı ve Habitat sonrasında 96. 90. Başka bir gönüllülük hali tahayyül ettik. Uluslararası, iç içe geçen, birbiriyle ağ kuran, insanlarla yan yana gelen bir gönüllülük hali. Ve yine kitabın şeyi, o arada bizim de içinde olduğumuz bir takım projeler oldu. İşte öğretmenlerin, velilerin kendi başlarına ve hizmet sağlamak için değil, eleştirel bakmak için gönüllü olduğu, ders kitaplarının insan hakları gibi Tarih Vakfı'nın projeleri oldu. Şimdi bu üçü yan yana gelince istihdamda tabii ki vardı hizmetle ilişkisi, iş bulmayla, networking anlamında ilişkisi, öyle bir şeyleri görüyorduk ama iki tane çok net ayrım vardı. Bir tanesi daha yurttaşlık ve sorumluluk alma. Bir tanesi daha ki bunlar daha yurttaşların yan yana gelip kurduğu, oluşturduğu yapılarda, örgütlenmelerde. Dolayısıyla kurumsal çerçeve çok da varmış gibi değil. Halihazırda da gönüllülükten bahsettiğimizde yine yurttaşların sorumluluk alarak yan yana gelip oluşturduğu yapılarda görüyoruz. Bir parantez, orada devamlı şöyle bir tartışma var. Hala var. Sadece Türkiye'de değil, dünyada var. Hı hı. Gönüllü olmak mı, aktivist olmak mı? Arasında gidip gelen bir tartışma. Ama ayrıca yapmak lazım. O önemli, evet, bir tartışma. Belli bir yönleri itibariyle de birbirine karşı da gelebiliyor. Tabii, evet. Gerilim var o, evet, iki şey arasında. Tabii. Orası böyle bir gergin bir şey. Ama her şeye rağmen o sorumluluk hali. Şimdi oradan Elvan'ın sorusu da, yani bu gönüllülük farklı farklı anlamları var, tanımlama halleri vardı da. Şimdi bu gönüllü kuruluşun kurumsal çerçeve hikayesi, gönüllü örgütlenmelerin kendisi de ya bu bir katılım aracı, ya da işte sivil toplum örgütlenmelerinin bu bir katılım aracıdan, bu aslında gönüllülüğün kendisinin kendisi bir emek, bir araç haline de dönüştü. Bu sadece gönüllülük yapan açısından değil. Şimdi var, yine yurttaş olarak algılayan örgütlenmeler elbette var. Elbette birlikte kuralım, birlikte oluşturalım. Gönüllülerin kendisi de örgütün kendisinin karar verme süreçlerine katılsın diyenler var. Ama bir taraftan şeyi unutmamak gerekiyor. Yani ne kadar gönüllünün aklı bir miktar, bir kısım gönüllünün aklı bir miktar istihdamla ilişkilenen, ya CV'mi yazayım, bu da hani bir ilişki kurmamı sağlayacak bir şey olabilir vardıysa, sivil toplum örgütünde aklı gerçekten gönüllü emeğinin ucuz ve veya bedava emek olduğuna da vardı. O yüzden zaten sivil toplum örgütlerinin büyüklerde, senin söylediğin, büyüklerin bir sürüsünde yönetim kurullarında gönüllüleri görmüyoruz. Teknik olarak yönetim kurulları gönüllü olabilir ama bahsettiğim gönüllüler o gönüllüler değil, siz de tahmin edersiniz. Tabii ki. Karar verme süreçleri yapılandırılabilir, illa yönetim kuruluna oturması gerekmiyor. Görmüyoruz orada gönüllüleri. Ki bazı örneklerde olduklarını da görüyoruz. Tabii. Evet, çok sınırlı. Yani, sınırlı ve nadir. Evet. Yani demek ki mümkün, hani şey olarak, evet, da yani karar verilirse. Aynen öyle, mümkün olan örgütler var ama olmayanlar o kadar fazla ki sayıca ve sadece Türkiye özelinde de değil bu söylediğim. Türkiye özelinde de. Ama değil de yani yurt dışında da falan da çok gördüğümüz. Üçüncüsü gönüllülükle uzmanlık arasında bir gerilim var. Üçüncüsü de bu. İroninin kendisi bir uzmanlaşma halini göstermek için CV'sine yazarken gönüllü bunu, gönüllülük yaptığı yerde uzman olmadığı için hep daha kol emeği olarak bakılıyor. Ama yani bu gönüllü ve uzmanlık arasındaki gerginlik, gönüllülüğün karar verme süreçlerine örgüt içinde ve genel olarak katılmasının önündeki önemli engellerden biri. Birisi olarak ortaya çıkıyor. Aynen öyle. Evet. Ben burada hemen bir 19 yıl önceye gidip deprem dönemine geçmek istiyorum ki sen de bahsettin. Şimdi deprem döneminde gönüllü faaliyet kendini esas itibariyle kamu yönetiminin yapamadığı işlerin dolgusu olarak düşünüyor idi gönüllü tarafı. Ve işte devlet beceremedi, biz gideceğiz, biz becereceğiz. Evet, yani bu büyük ölçüde de haklılık payı taşıyan, hatta gerçekle de örtüşen bir tarafı vardı. Ama bugün geldiğimiz noktada bir başka şeyi konuşuyoruz. Yani yerine değil, birlikteyi konuşuyoruz, kamu yönetimi ve gönüllü çalışma, gönüllülerin durumu açısından orada ne değişti? Yani nasıl böyle bir değişim geçirebildik? Hiç yani sizin yapmış olduğunuz çalışmalarda bunun izlerine rastlayabildiniz mi? Devlet mi değişti? Kamu yönetimi mi değişti? Gönüllülerin anlayışı mı değişti? İkisi birden. Şimdi şöyle 10 yıl içinde arada kamu sivil toplum işbirliği üzerine sadece Türkiye'de benim hatırladığım 3 tane büyük program yapıldı. Program yapıldı, doğru. Şimdi bu sadece Türkiye'de. Hı-hı. Avrupa'da bunlardan sayısız var ve büyük, büyük program yapıldı dediğim yani bütçelerinin mesela 500 bin euro ve üstü oldu. Bir tanesini milyon biliyorum. Milyon yani şey. Milyon iki, evet. Yani skip. Bir buçuk milyon avro muydu? Bir buçuk da ama şimdi çok iddialı. Üçünün ortalaması ciddi böyle 500 bin euro ve üstü gibiydi. Yani ciddi. 500 bin ve üstü diye hatırlıyorum. Evet. Çoğunlukla Avrupa AB destekli. Evet. Ki bunlar hem kamu kurumlarının hem de sivil toplum örgütlerinin yan yana geldiği işte nasıl bir işbirliği yaparız, ne yapsak olur üstüne kurduğu yapılardı. Şimdi sadece bu üçü. Onun yanı sıra sivil toplum örgütleri kamuyla beraber çalışmak için bir sürü şey yaptılar böyle. Yani gidip çalışalım mı falan diye anlaşması, sözleşmesi, kontratı hani neyse. Dolayısıyla gönülleri de onlarla birlikte. Tabii ara kuruluşlar oldu. Oluşturuldu. Bu evet. Özellikle eğitim ve şey alındı. Afet yönetim alanında yönetim çok alındı. Yaygın olan evet. Bir uygulama bu. Evet. Evet. Bu anlamda 1999 o yüzden de kritik bir sene. AB ile işte şeyin tekrar aday statüsünün tanınması ve dolayısıyla da sivil topluma yönelik de AB fonlarının ve programlarının başlaması. Evet. Kaldı ki bana sorarsanız bunların kendisinde bir sorun yok. Sorun şu. Gönüllülük yapmak veya kamuyla ilgili gönüllülük yapmakta. Eğer gönüllülük mi değil mi onu ayrıca tartışalım. Eğer ben aldığım kamu hizmetiyle ilgili eleştirel de bakabiliyorsam ve öneride bulunabiliyorsam ve bunu gönüllü olarak yapıyorsam bence şahane. Şundan bahsediyorum. Bir işte kadın olarak ben gidip işte kamudan neyi talep edeceksem eğer bunu izleyebiliyorsam, bununla ilgili kamudaki yetkili insanlarla ya da karar vericilerle oturabiliyorsam masaya, bunu bir kadın örgütü içinden çıkıp yapabiliyorsam, örneğin sokağın lambalarının yanıyor olması akşam saat 8'de de bir şey. Tabii. Karanlık nokta kalmaması da bir şey. Çok böyle şehir üstünden anlatıyorum mevzunu. Çöplerimin saat kaçta çöplerimi dışarı çıkartmam gerektiğim kadın olarak bir şey. Çöplerin kaçta alınacağı bir şey. Bu şey değil. Sokak güvenli mi güvensiz mi tartışmasından değil. Çalışıyor olabilirim. Ve yani ben çalıştığım için evde çöpü dışarı çıkartamıyor olabilirim. Ben bahsediyorum. Çünkü çalışan bir kadın tahayyül etmiyor olabilir belediye. Şimdi bütün bunların hepsini hizmetlerin alışını izleyebiliyorsam gönüllü olarak yine bir kadın örgütü içinden bunu raporlayabiliyorsam ve kamuyla masaya oturuyorsam bu da işbirliği kamuyla. Tabii. Bu değilmiş gibi davranıyoruz ama şimdi. Biz davranmıyoruz da genel olarak davranılan ve söylenen şey böyle. Kamuyla işbirliği sanki hani birlikte işte protokoller yapıp eğitim alanını çok iyi söylediğini düşünüyorum. Sosyal hizmet ve eğitim özellikle o ikisi. O alanlarda hareket etmekmiş. Hizmet sağlamakmış gibi anlatılıyor. Halbuki bu yurttaşların temel şeyi olan yani modül üretmek, talep etmek. Ben yurttaş olarak öneriyorum. Modül üretmek bu. Talep ediyorum. Bak benim böyle bir hakkım var. Sen yasada bunu tanımlamışsın ama olmuyor yani. Katılımcılığın bir başarı olarak. Bunlar sanki yokmuş gibi gönüllülüğün içinde. Bunu söylerken sadece kamu yönetimi tarafını kastetmiyorsun. Genel algıdan birazcık bahsediyorum. Kamu yönetimi tarafını da kastediyorum ama genel bir söylem olarak da çok üretilmediğini, sönük kaldığını düşünüyorum. Var böyle işler. Gönüllülerin yaptığı, gençlerin, kadınların var. Müthiş bir LGBTİ projesi var. Tarama yaptılar şimdi. İzleme projesi. Spot ekibi. Falan var. TOG'la biz daha önce yapmıştık. Adrese Büyüteç diye. Kadınlar harika bir şey yaptı. Kenti izlediler falan filan. Ama bunlar daha az duyulan, gönüllülük deyince akla daha az gelen işler olarak kalıyor. İzleme sadece bir örnek. İşte kampanyada gönüllülükten de, lobicilik yaparken gönüllülüklerle bahsederim ama gönüllülük deyince büyük paket hizmet sağlayıcı olmak. Ve kamu olması da şans eseri değil. Son bir şey daha çok konuştum biliyorum. Alper bir şey söyleyecekse diye. Sosyal hakların kim tarafından sağlandığı esas oradaki hikaye. Yani kamunun kendisi sağlaması gereken sosyal hakları devrettiği için ve tırnak içinde konuşuyorum. Sivil toplum örgütlerini taşeronlaştırdığı için bazı konularda oradaki işbirliği hali aslında bir gönüllünün başka bir yurttaşın temel haklarını karşılar haline gelmesine neden oluyor. En görünen gerilim sosyalizm uzmanlarıyla sahada gönüllüler arasında. Çünkü bir gönüllü dezavantajlı bir grupla ne yapacağını bilemeyebilir. Ve haklı olarak bazı sosyalizm uzmanları diyorlar ki pardon da olmuyor yani. Oradaki sahada görüyorsunuz bu gerilim mesela. Şimdi hal böyle olunca temel sosyal hakların sivil toplum örgütleri tarafından karşılandığı, bunun da gönüllüler tarafından yapıldığı bir düzenekte işbirliğinden bahsettiğimizde kamuyla, bu tam bir işbirliği değil bana sorarsanız. Bu gönüllünün emeğinin tanınmadan kullanılması. Evet. Ve bunun doğrudan sebebi de kamu değil. Bunun doğrudan sebebi gönüllüleri o süreçlere katmayan örgütlendikleri alanlar ve yerler olabilir. Evet, iki taraflı. Evet. Tabii. Bunun ötesinde tabii ben de şeyi söyleyeyim çok bağlantılı olarak. Yani geçen programınızda Kübra Hoca'nın ve tabii şeyde kitapta Kübra Hoca'nın özellikle belirttiği bir şey vardı. Yani gönüllülüğün hani şeyi gönüllüyle işçinin farkını şey yaparken işte emir talimat şeyinde içinde çalışıyor olup olmaması. Yani Laden'in bahsettiği gerek sivil toplum örgütleriyle devlet işbirliği içinde olsun, gerekse de kamunun kendi içinde çalışan gönüllülerde olsun. Gönüllüler emir talimat zinciri içinde son kertede de kamunun iki dudağının arasında, kamu tarafının iki dudağının arasında olan bir şekilde çalışıyorlar. Yani orada özne olma şeyi, yani bir işbirliği, yani gönüllülerle işbirliğini niye öyle koymuştuk şeyine programın başına dönersek, işbirliği değil, emir talimat zinciri altında şey yapıyorlar, çalışıyorlar. Yani çıkış noktasının neredeyse tam şeyine, tersine ki yani şeyi bitireyim. Kübra Hoca'nın da yine geçen şeyde programda da belirttiği bir şey vardı. Yani mevzuat içinde gönüllülük nasıl geçiyor'ya baktığımızda kamunun kendi içindeki çeşitli yönetmeliklerde geçiyor. Yani yok çevre gönüllüsü, yok trafik şeyi, yok il özel idaresinde, itfaiye gönüllüsü. Orada da yine emir talimat zinciri içinde olduğunu zaten şey yapmıştı. Öyle kurgulandığını söylemişti. Evet. Ben şeyi soracağım ben, bu Türkiye'ye özgü bir durum mu yoksa dünyada da var mı bu? Çünkü hani Türkiye'de işte genel siyasi yapı, genel toplumsal duruş şu andaki haliyle birazcık daha böyle sivil toplum kuruluşlarının üzerindeki bir baskıyı, bir şeyi gündeme getiriyor. Ve bu o noktada hani devlete yakın olmak, kamuyla çalışmak üzere oluşturulmuş sivil toplum kuruluşları, tırnak içerisinde tabii, var olduğunu biliyoruz. O noktada bu bir yaygınlaştığı için mi biz bu bütün dünyada olan bir gerilim, yoksa dünyada yani da var mı? Bütün dünyada olan, Türkiye'de de bence artık çok barizleşen bir şeyi, açık olan bir gerilimi şey yapmak bence mümkün, söylemek mümkün. Bu tür gerek devlet içinde olsun, gerek sivil toplum örgütleri bünyesinde olsun, kurumsal çerçevede yürütülen gönüllülükle, gönüllülük çok ağırlık kazanınca ya da söylem olarak bir yandan bunun tepkisi de ortaya çıktı. Yani gönüllülük aktivizm geriliminin bir paralelinde de bu var. Yani gönüllülük olsa bile yani bir kurumsal çerçevedeki gönüllülüğe aslında bazı gönüllülerin de tepkisi sonucunda aslında bir kurumsal çerçevede ya da uzun dönemli ya da süreyen bir gönüllülüğün tersine daha geçici, işte bir kurumsal çerçevede olmayan, yani bireysel demek istemiyorum ama şey, daha formal olmayan örgütlenmeler üzerinden yürütülen şeyler var. Bunların birçoğu aslında aktivizm olarak da değerlendirilebilir. Bazıları değerlendirilmeyebilir ama bir yandan da ikisi arasındaki şeyi de, çizgiyi de nereye çekeceğiz? Hangisi aktivizmdir? Hangisi gönüllülüktür? Ama gerçekten hani söylemin bu kariyer, kurumsallık vesaire üzerine kayması bunun tepkisini de oluşturmuş durumda. Ben şey olduğunu düşünüyorum. Yani Alper'in de son söylediğine de ekleyeceğim. Ama Türkiye'de değil, dünyada da bu böyle. Trend de bu. Yani sosyal refah devletinin nereye gittiğine bu bakıp sivil toplum örgütlerinin oradaki hizmet sağlama haliyle nasıl bir ilişki kurduklarına bakmak lazım bence. Bu sadece Türkiye'li değil. Anglo-Sakson dünyada daha fazla vardı. O yüzden zaten community work diyorlar. Topluma hizmet hali. Bu şans eseri bir isimlendirme değil. Değil, evet. Bir onu düşünmek lazım. Yani bu sosyal refah devleti küçüldükçe ya da sağladığı hizmetlerin ulaştığı gruplar küçüldükçe ya da nüfus içinde dezavantajlı grup artmasa da dezavantajları derinleştikçe oradaki hizmet sağlayıcı pozisyondaki örgütler artacak. Yine son 10 yıl hem Türkiye hem dünya için çok eğlenceli geçmedi bir süre açıdan da. Yani mültecilik bunlardan bir tanesi mesela. Gönüllülüğün en sık görüldüğü yerlerden biri. Her ne kadar Türkiye'de çok şey yapamasak da yani kamplarla ilgili sorun çıksa da. Dolayısıyla gönüllülüğün daha kolay pratik edilebileceği yerler hizmet sağlayıcı yerleri. Orası da yani hem bu bir taraftan orası açılıyor hem de orada daha kolay pratik edilebiliyor. Daha elle tutulur, daha kolay yönlendirilebilir bir şey. Bir bu yani sadece Türkiye'ye özel değil bence. İkincisi bu aktivizm ve gönüllülük mevzusu hazır açmışken değinmek lazım bence. Alper de söyledi. Yani vardı 2006'da da ama radikal olarak böyle şey keskinleşerek devam etti o. Tekrar bir bakmak lazım. Son iki yıldır ben de bakmadım sahaya gençlerle ilgili olarak. Ara ara çünkü odak gruplarda falan sorduk aktivizm ve gönüllülük. Gönüllülük sanki birazcık böyle ıslah edilmiş bir şey. Aktivist olarak kendini tanımlayan gençlere sorduğumuzda neden gönüllü diye tanımlamıyorsun kendini? Hani ne? Bu bir ıslah edilmişlik, bir böyle şey sistem için efendileşme. Iyice, efendileşme. Yani, ve siyasi gerilimlerin dışında. Evet. Yani siyaset değil iş yapıyoruz söylemini çok kullanmaları. Evet. Kamu yönetimine tahammül. Şimdi tam o işte o başındaki o işbirliği mevzusunun nasıl bir işbirliği olacağına geliyor. Yani aktivist olarak tanımladığında Alper'in söylediği daha kısa vadeli olması, daha kurumsal ilişkilerini ne derler çok sıkı tutmamalarının yanı sıra bir taraftan da bu böyle silah edilmemiş bu terbiye nasıl derler terbiyesinin kendisini sorguladığı gönüllülük halinin bir durum olarak tanımlıyorlar. Bence bu iyi bir gerilim. Yani bize de bir sürü şey düşündürecek. Çünkü hani siyasetin kendisiyle nasıl bir ilişki kurduğu, sivil toplum örgütü ve siyaset arasındaki ilişkiyi de bize söylüyor. O yüzden durup düşünmek lazım belki de. Evet, bu esasında gönüllülüğün tarifini de zorlaştırıyor değil mi? Çok da değişik şeyler, açılardan bakıp bir tarif, genel bir tarif yapmak hemen imkansız hale geliyor. Evet, bir küçük ara verelim mi arkadaşlar? Bir müzik parçası dinleyelim. Ondan sonra sohbetimize devam edeceğiz. Can't buy me love. Makes you feel alright. I'll get you anything, my friend, if it makes you feel alright. 'Cause I don't care too much for money, but money can buy me love. I'll give you all I've got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I got, I'll give to you. I don't care too much for money, but money can buy me love. Satisfied. Tell me that you want the kind of things the money just can't buy. I don't care too much for money. Money can buy me love. I don't care too much for money. Money can buy me love. Can buy me love. Love. Buy me love. Evet, Açık Radyo'dayız. 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bugünkü programı Elvan Cantekin'le birlikte gerçekleştiriyoruz ve iki konuğumuz var. Ladenyurt'ta Güler ve yardımcı doçent doktor Alper Akyüz arkadaşlarımız. Gönüllü Emeği ve İş Hukuku kitabı üzerine üçüncü programımızı gerçekleştiriyoruz. Evet, geldiğimiz nokta Esasında sadece kitabı tartışmıyoruz. Bence bayağı daha geniş bir gönüllülük üzerine bir tartışma, hatta belli noktalarda felsefi bir tartışmaya da gidiyor gibi geldi. Doğru. Çünkü gönüllü emeği ve iş hukuku oldukça hukuk ağırlıklı bir kitap. Dilerim bu kitapta önümüzü aydınlatır. Sadece önümüz derken kendimizi kastetmiyorum tabii. Birçok kurum bundan yararlanır. Evet Elvan. Evet, en son şeyde kalmıştık, gönlünün tanımında kalmıştık. Ben o konuda esasında her zaman daha önce muhalefet gönülleri falan gibi çalışmalar içerisinde olduğum için hep böyle bir soru işaretiyle girdim olaya. Yani gönüllü sadece işte herhangi bir maddi çıkar beklemeden falan diye başlayan o çok bilinmiş tanım hiçbir şekilde bizim muhalefet gönülleri mesela içine almıyordu doğru dürüst. Çünkü o noktada biz gönüllülüğün bir başka yönünü de gündeme getirmiştik. Self-help, kendine destek anlamında. Ve sadece bu yani muhalefet gönüllü özelinde değil ama birçok toplum temelli, community-based gönüllü yapılanmalarında bu söz konusu. Şimdi bir de olayın o tarafı var. Yani biz hep büyük sivil toplum kuruluşları, kamu hizmeti içerisinde yer alan şeyler, kamu kurumlarıyla işbirliği içerisinde çalışan kuruluşlar falan da ederken bir de o tarafı var işin. Onun da tanımlanması ve ona göre de mesela işte yapılacaksa bir düzenleme, onların da ciddi olarak dikkate alınması görüşündeyim. Ve de iş öyle olunca bayağı dallanıyor, budaklanıyor. Hatta çatallaşıyor. Bence yani buradan başlamak çok iyi. Bu community based olması, self-help kendilerini yapmaları bir taraftan kendileri için. Bir taraftan da oradan geldi aklıma, söyleyecektim zaten ama ben bağlamak da iyi oldu. Güçlendirme diye bir kavram kullanıyoruz biz gönüllülükle beraber. O yüzden bütün bu yurttaşlık mevzusunda atıfta bulunmak, devamlı işte sorumluluk almak, karar vermek, katılımdan bahsetmek. Aynen öyle. İzleme, denetim. Evet, yani hem kendi kendine kurmak hem kendi kendine yapmak ve bunun için iktidarlanmak, güçlenmek, iktidarla ilişki kurmak, o iktidar dediğimiz daha soyut bir şey. Şimdi bu self-help'te çok görünen, çok elle tutulur, somut bir şekilde var zaten mevzuda. Sadece burada değil ama işte yani demin söylediğim izleme faaliyeti yapmakta da öyle bir şey var. Dolayısıyla yurttaşın kendisinin güçlendiği, ki burada bir sürüsünün de dezavantajlı gruplar olabileceğini de akılda tutarak başka bir şekilde katılım alanı sağladığı bir yer olabilir gönüllülük. Eğer daha açık kurulursa demek lazım. Evet. Yani benzer bir şekilde ben de hani söylediklerin üzerinden hani mahalle afet gönüllüleri tabii bir mahallenin sakinlerini şey yapıyor ve o anlamda bir self help, hatta potansiyel bir self help denilebilir. Ama bir yandan da mesela daha hani kimlik temelliliği, hak temelliliği tanım olarak aslında sorgulatan bir yanı da var. Yani bir LGBTİ örgütünün üyesi olan LGBT'ler aslında kendi içinde bulundukları kimliğin haklarını savunmak, geliştirmek ve güçlenmek için aslında çalışıyorlar. Ama bu hak temelli olarak tanımlanmalarını engel tanımıyor. Çünkü insan haklarının geliştirilmesi üzerine çalışıyorlar. Benzer şekilde işte da örneğin bir etnik kimlik üzerinden bu hak temelli çalışmayı yapıyor olmaları da mümkün. Ama bu o zaman hani yok onlar kendi çıkarları için bunu yapıyorlar diye yani senin de sorunda aslında içkin olan şey o zaman gönüllü olarak tanımlamayacak mıyız? Evet. Evet, aslında insan hakları temelli yürütülen her mücadelede böyle bir durum çok açık bir şekilde var. Ama program öncesinde hani Elvan'la yapıyorduk. Yani bu kamu yararı ya da işte kamusal alanda bu tür şeylerin bir fayda için çalıştığını düşündüğümüz şeylerde yani devletin tanımına mesela bu insan hakları temelli çalışmalar girmiyor. Öyle. Evet. Aslında tabii bu mesela afetlerle ilgili gönüllü faaliyetlerden bahsederken biraz da farklı bir alandan söz ediyoruz. Evet. Özellikle de dezavantajlı gruplar dediğimiz zaman orada çok daha temelde, çok daha özde bir farklılık yaratmak gerekiyor. Ama ben yine afet tarafında biliyoruz ki sen daha önce Kızıl Haç'ta çalıştın. Evet. Mesela oradan bir şeyler karşılaştırma, hangi yıl çalışmıştın? 99-2000. 99-2000 gene deprem döneminde. Tabii depremle aslında. Evet. Mesela oradaki yapı ve orada gönüllülerle Kızılaç Teşkilatı arasındaki ilişki ki akreditasyon vesaire gibi önemli kurallar da söz konusu. Biz hep onlar kanalıyla öğrendik bu akreditasyon gerekliliğini de. Oradan biraz örnek verebilir misin? Yani vereyim ama 2000 ne olduğunu hatırlayacağım. Tabii elbette. Neler değişti. Evet. Ama çok fazla değiştiğine inanmıyorum ben. Ama en azından 2000 yılından bahsettiğin zaman bizim 2000 yılı hafızamız çok taze. Evet evet. Yani 19 yıldır bu programı yaptığımız için yani bir karşılaştırma olacaktır muhakkak. Elbette siz yapacaksınız. Yani şimdi içeride ne değişti bilmiyorum. Çünkü onların bir seti vardı. Kurallar seti. Tabii. Ben şöyleyle 99'da sahada gönüllülük depremden sonra hemen 2 gün sonra sırt çantamı alıp sahaya gittim ben. Ve orada gönüllü olarak başladım. Orada bana dediler ki ya gel sen İngilizce konuşuyor musun? Şunlarla yan yana gelir misin? Sonra hasbelkader işte Amerikan Kızılaç'la yan yana geldim 99'a. İşte ve sonra işte burada gönüllü olmaya devam ettim. Sonra onlar dediler ki Amerika'ya gelmek ister misin? Bir eğitim var alırsın falan. Onun üstüne Amerika'ya gittim. 2000'de de orada zaten devam etti. Birkaç tane şey var aslında bakarsanız. Bir tanesi bir şimdi set bir kurulu düzenekleri var gönüllülükle ilgili. Ama bunun sadece Kızılaç olmaları ile ilgili değil, olduğunu düşünmüyorum. Bunun afet alanında çalışmayla ilgili olduğunu düşünüyorum ki siz çok tabii, daha iyi bilirsiniz. Evet. Benim afet alanı deneyimim oldukça sınırlı. Şimdi afet hali ortalama bir gönüllülük halinden ya da olağan bir günün gönüllülük halinden başka bir gönüllülük hali tabii, bana sorarsanız. Ben de orada gönüllülük yaptığım için. Bir gönüllü de geçici için, tabii. Tabii. Evet. Yani bir tanesi o afet halinin kendisi geçici olduğu için orada bir olağan akışı başka bir şey. İki, afetin kendisi zaten oldukça riskli, tehlikesi yüksek ve gönüllünün kendisinin ne kadar bu riski ölçebileceğinden emin olamadığınız için gönüllüyü koordine eden insan olarak muhtemelen çok daha tetikte olduğunuz bir durum. Ve bu çok... Ve kuralcı olmak zorundasınız. Aynen öyle. Üçüncüsü de sadece gönüllünün kendisine de sizin koordinatör olarak nasıl tetikte olduğunuz değil, durumun kendisi zaten tetikte olmanızı gerektiriyor. Yani. Başlı başına. Şimdi benim 99 depremi deneyimim var. İşte ondan sonra işte Düzce falan var. Şöyle bir şey yok yani. Deprem olurken gönüllüye. Tabii canım sen de oraya gidip oradaki insanlarla muhabbet edebilirsin. Siz de çadırınızı oraya kurun falan. Böyle bir şey olmuyor tabii ki. Yani çünkü yapıyorlar. Çünkü yapıyorsun sen de. Yenici bir yermiş ne yapayım diye. Dolayısıyla afet hali ve bu anlamda hem afet gönüllülüğü hem de Amerikan Kızılaç gönüllülüğü çok daha kuralları net, yazılmış. Prosedürleri belli. Prosedürleri belli. Aynen. Oradaki sürecin kendisi hakkında girmeden önce fikir edindiğiniz. Ya benim de gönüllü deneyimim şu. Sahaya gitmeden önce bize bir tane kit verdiler. İçinde su içeceksen eğer bunu içine atacaksından. İşte eğer elin kolun açılırsa süreceğiniz yara şeyine. Kaç saatte bir su içmemiz gerektiğine kadar. Çünkü 99 depreminde sahaya gidenler bilirler. Tuvalet yoktu. Tabii. İlk günlerde. Dolayısıyla su içmekten kaçınıyordunuz. Yani ben kaçınıyordum. Bizim gibi bir sürü insan kaçınıyordu. Fark ettiler. Hemen müdahale ettikleri şeylerden biri. Sonra anladık ki sadece biz kaçınmıyoruz. Bir sürü gönüllü sahada çalışıyorsa afette başka yerlerde. Onlar da kaçınıyormuş zaten. Dolayısıyla prosedürleri var. Süreç düşündükleri. Bir paket bu. İkincisi şöyle bir şey hatırlıyorum. Geldiklerinde gönüllülere bir harcırah vermişler. Vermeye çalışıyorlardı Amerikan Kızılaç'takiler. Şeyi çok anlamadılar. İnanılmaz bir hatıradır benim için. İnsanlar o harcırahı almak istemedi Türkiye'de. Şimdi Amerikan Kızılaç'taki ekip Türkiye'de çalışan şeyi anlamıyor. Neden harcırahı almak istemiyorsunuz? Çünkü belli ihtiyaçlarınızı bununla karşılamanız evet, gerekiyor. Yani evet, işte gerçi sandviç veriyorlar bilmem ne ediyorlar ama evinden bizi oraya, şimdi bazı günler orada kalıyorduk. Bazı günler İstanbul'dan gidiyorduk. İşte ne bileyim yol paranı ver diyor bilmem ne, taksiye bin vesaire. İnsanlar da tabii deprem o kadar travmatik bir şeydi ki kimse böyle eli gitmiyor yani oradan bir kazanç elde etme haline. Çok şaşırmışlardı. Dolayısıyla şey bağlayacağım yani bu gönüllülük ve harcırah ilişkisi bile hiç konuşulmamış bir şeydi Türkiye'de 99 için. Gönüllülüğün kendisi ne kadar konuşuldu ayrıca konuşuruz. Çok şaşırdılardı. Şimdi halbuki harcırah, işte adam saat karşılığı, emek, kitabın kendisi falan böyle ne kadar böyle 19 yıl içinde başka bir şeyi tartışır hale geldik. Bu müthiş bir şey bir taraftan. Sonra Kızılaç il deneyimiyle ilgili. Bizim çok geç tartışmaya başladığımız bir şey. Sigortaladılardı bizi. Sonra ben çalışırken de orada hem gönüllü olarak hem de ücretli olarak orada çalışmaya başladığımda da sadece benim için değil bütün gönüllüler için bu sigorta işi en önemli şeylerden bir tanesi oldu. Şu sigortadan bahsediyorum. Bu da kitaba referans verildiği sağlık sigortamızın olması. Sahaya giderken. Çok netler. Bu bir sürü... Kapıdan içeriye adımını attığın evet. andan itibaren evet. sağlık sigortasını yapıyor. Gerçekleştiriyorlar. Yani işte gönüllü olmak için kapıdan içeri gidiyorsunuz. Diyor ki gönüllü mü olacaksın falan. Sahaya mümkün değil gitmeniz. Evet. Mümkün değil. Yani çok çok netler o konuda. Bence evet. bu çok kritik şeylerden bir tanesi. Hem örgütün kendisinin hem de gönüllünün korunması açısından. Elbette. Burada bir küçük bir notum var. Özellikle 99 depremine ilk giden ekipler içinde 96 Habitat'ta bulunmuş olan insanların sayısı çok yüksektir. Evet, yani tabii. sen de onlardan evet, birisi olarak gittin tabii. herhalde. Aynen öyle. 96 Habitat'ta da gidip gönüllü olmuş. Hatta işte Marmara, evet. eski Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü'nde gönüllü olmaya gidiyordunuz. Form dolduruyordunuz bir tane, gönüllü oluyordunuz. Ben daha üniversitedeyim, yeni girmiştim. Sonra işte 99 zaten. Evet. Ha, belki bunu sizin bu attığınız topa hemen şey fırsat bilmek lazım. Gönüllülük, gönüllülüğü çekiyor. 3-4 tane araştırmada baktık arka arkaya. Eğer bir gönüllülük pratiğiniz varsa gönüllülük yapma ihtimaliniz daha yüksek oluyor. Çok enteresan bir şey bu. Gençler arasında da öyle, yetişkinler arasında da öyle. Dolayısıyla ilk tanışma, sivil toplum örgütleri eğer gönüllülerle ilgili bir şey yapmak istiyorlarsa ve kazanmak istiyorlarsa ilk tanıştıkları an çok kritik. Gönüllülük yapmaya başlarsa bir daha gönüllülük yapmaya devam etme ihtimali hiç gönüllülük yapmamış bir insandan çok daha yüksek. Yüksek oluyor. Yeter ki o ilk buluşma anında algıyı yükseltecek bir davranışla karşı karşıya. İlk buluşmanın evet. ötesinde bence hani şey ilk buluşma tabii ki çok kritiktir de yani bir süre gönüllülük yaparken kötü şeylerle karşılaşmış olsa bile sonrasında bence devam etme şeyi daha oldukça yüksektir. Öyle yani, mi? Tabii. Enteresan. O bir yaşam deneyim çünkü orada yani şeyi gönüllülük deneyiminin kendisine şey yapmıyor. O yaşadığı kötü deneyimi tabii. kendisine atfetmiyor. Oradaki işte kuruma, yöneticiye şuna bunu atfediyor. Sonrasında da hani onunla karşılaşmayacağı başka bir şekilde. Tabii kurum değiştiriyor. Başka bir örgüte gidiyor. Başka bir yerde gönüllü. Bu şeye getiriyor bizi. Bu sizin ön sözünde de var Alper o. Gönüllü emeğin duygulanım boyutu. O konuda bir şeyler söylemek gerekiyor mu acaba? Bu duyguların araçlaştırılması söyleyemedim. Duyguların araçlaştırılması konusu. Araçsallaştırılması konusu pardon. Dilim dönmedi. çünkü okurken çok ilgimi çekti o konu. Yani gerçekten hani gönüllü faaliyetler içerisinde az ele alınan ama bence önemli bir konu. Evet gerçekten hani şeyde dünya çapında da literatürde çok az ele alınmış. O yüzden hani onun üzerinde durmak bence şey önemli olur. Aslında çıkış noktası en azından benim çıkış noktam şeydi. Duygusal emek diye bir şey vardır, terim vardır. 1980'lerin başında Hochschild tarafından ortaya atılan yani gönüllüler için değil özellikle hizmet sektörü işçileri işte hostesler vesaire gibi hani sürekli olarak gülümsemek zorunda olan işte şeyler işçiler için yani duygularını mış gibi yapmak üzerinden gösteren ve bunun aslında ek bir şey yük çalışana ek bir yük getirdiği durumlar için ortaya atmıştır. Daha sonrasında da işte duygulanımı ben effect İngilizce affect'in karşılığı olarak kullanıyorum. Sonrasında farklı durumlar için de böyle bir ayrı literatür şey yaptı, gelişti. Hem felsefede hem sosyal bilimlerde. Gönüllülük için ama kullanan çok az şey var, literatür var. Halbuki gönüllülüğün temelinde bu duygulanım, yani bir efekt olacak, bir duygulanım olacak ki insanlar bu anlamda bir ilişkilenmeye gidecek. Çünkü hani bu karşılığında para ya da karşında para alınılan bir şey değil istisnai durumlar dışında ya da en azından temel tanımında karşılığında maddi bir şey beklenmeden yapılan o an için maddi bir karşılık beklenmeden yapılan iş ve sonuçta bir hani duygusal bir bağ var. Çeşitli durumlarda ama hani bu duyguların da özellikle hizmet için, özellikle dezavantajlı gruplarla karşı karşıya geldiği, gönüllülerin karşı karşıya geldiği durumlar. Bu hani Darlıcezir'deki yaşlılar da olabilir, şey de olabilir, diğer dezavantajlı gruplarla birebir ilişki içeren şeyler olur, olabilir. Bu sefer artık hani duygularını da hem kontrol etmek hem de kullanmak üzerine de şey yapabilir, gidebilir. Bu durumda yani işin gereği gerçekten bu olabilir. Bir yandan ama üzerinde durulması ve düşünülmesi gereken bir şeydir. Dolayısıyla kendi hani işe giriş, o gönüllü işe giriş anlamındaki duygulanımını döndürüp, transforme edip o işin gereği olarak kullanmaya başlıyor. Bu da sonuçta gönüllünün kendisi için uzun dönemde, yani Hochschild'in tespitine bakarsak, yıpratıcı olabilir. Tabii bu profesyonel hayattaki gülümsemelerden bahsederken, hı-hı, herhalde satış elemanlarını, müşteri temsilcilerini falan. Kesinlikle. Yani. Evet. Bu afet bölgelerinde uzun dönem çalışan gönüllülerde yaşanan bir takım psikolojik sıkıntılar vardır. Hı-hı. Bu aynı şeyde, bağlamda değerlendirmek mümkün mü onu? Tabii yani şey, ona gelecektim. Yani zaten hani gerek afet olsun gerek mültecilik olsun, daha yerleşik kurumsal şeylerde ya da en azından hani şeyde birebir konuştuğum bazı arkadaşlarda şey yapıyorum, görüyorum. O yüzden ne kadar yaygın bilmiyorum ama şey, işin gereği zaten işte şey almaları gerek. Psikoterapi ya da bu işte bir şey, izin almaları, belli bir süre çalıştıktan sonra hani şey yapmaları ve en azından izin kullanmaları falan gerek. Türkiye özelinde mesela bu mülteci çalışmalarında bunun hani yabancı personel için kullanılsa da Türk personel, yani yerel personel için çok da hani kurumlar tarafından mesela gözetilmediğini şey, ki gönüllülerden bahsetmiyorum. Gönüllüler için böyle bir şey, profesyonel çalışanlardan, olarak çalışanlar. Evet. Ücretli çalışanlardan bahsediyorum. Gönüllüler için böyle bir durum var mı yok mu hiç gerçekten şey yapmıyorum. Evet. Karşılaşmadım. O alan zaten gönüllülere büyük ölçüde de kapatılmış bir alan. Hı-hı. Yani onu da not etmekte fayda var. Türkiye'deki tamamen kamu yönetimi tarafından. Hı-hı. Ve ama bunun dışında da ben şeyle, yani gönüllülerin böyle bir gönüllüler için işte Laden'in Kızılaç özelinde bahsettiği böyle bir prosedür geliştirildiğini hiç yok. Şey evet. Bizim de bildiğimiz bir şey yok. Bu işte akreditasyon çalışmaları falan birazcık bu o anlamda değerlendirilebilir ama 2009'dan beri hala gerçekleştirebilmiş değil. O konuda da yani daha önceki evet, bazı itfaiye konuştuk. Teşkilatlarında buna yani, özen gösterildiğini biliyoruz ama belli seviyede. Akredite oldukları zaman gönüllü olabiliyorlar evet. mı? Evet. Evet. Şey de var biliyorum. Hemen isimlerini alalım. Yani doğrudan afetle ilgili yerde değil ama Morçatı da var. Hı-hı. Gönüllülerle ilgili destek mekanizması. Hemen anmak lazım bence. Hı-hı. Doğru. Spot da var. Evet. Doğrudan buna odaklanarak yaptıkları destek mekanizmaları, kurdukları süreçle ilgili. Spot da var. Hemen onları da anayım. Onlar gönüllülerle çalışanlarla beraber, hı-hı, bir destek şeyi kuruyorlar. Gruplar. Anmadıklarım ya da şu anda hemen hızlıca aklıma gelmeyenler varsa da şimdi dikkat etsinler ama yani çok ama farklı şey var. Yani bu örneklerde yani önceden bunu düşünmüş olmayan sorunu ortaya evet, çıktıktan evet. sonra değil de önceden bunu düşünerek bir şey halinde kurgulayıp evet, önlemini alması açısından. Ben hemen şunu soracağım. Bu 2006 yılında yayınladığınız Gönüllülerle İşbirliği kitabı hala ulaşılabilir durumda mı? Nasıl ulaşılabilir? Online. stk.bilgi.edu.tr adresinden girdiğinizde yayınlarımıza girip gayet ulaşabilirsiniz. PDF olarak indirilebilir durumda. Evet. Sen kitabı nereden satın aldın? Bu ikinci kitabı yani. İkinci kitabı şu anda hatırlıyorum ama Kadıköy'deki kitapçıların bol olduğu yerlerden. Ben kitapçı hatırlamıyorum ama. Evet, her iki kitabı da dinleyicilerimize, hı-hı, öneriyoruz. Yani şeyden, Bilgi Üniversitesi yayınlarının, hı-hı, web sitesinden de satın alınabilir ayrıca. Evet. En son bir sözümüz var mı programı kapatmadan önce? Bence konuklarımıza belki verelim. Laden'in söyleyecekleri, hı-hı, vardır. Yani belki kapatmadan önce fırsat çok da iyi oldu. Çok teşekkürler davet ettiğiniz için. Biz size çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Çok keyifli oldu üstüne karşılaştırmalı konuşmak da. Alper'in son söylediğini ekleyerek belki bitirmek. Şimdi gönüllülük ne olursa olsun hem örgütlerin kendisi hem de özneler tarafından fena halde duygular şeyinde, yelpazesinde tanımlanan bir şey. Çok doğru. Feda etmek, tatmin, mutlu olmak, yardım etmek, gibi. Verici olmak. Verici yani. Olmak. Çok doğru. Dolayısıyla da yani bu bir hediye hali. Hediye vermek, hediye almak benzetmesi biraz Derrida referansıyla da. Bence önemli yani onu oradan yani bütün bunun bir duygular üstünden değerlendirilmesini yaptı. Alper'in söylediğinden yani işte burnout olma, çok yorulma, tükenmişlik sendromu sürecinin üstüne de gönüllünün kendisini nasıl değerlendirildiğine dair önemli bir ipucu bence. Bunun üstüne birazcık daha düşünmemiz gerekecek gelecekte. Çünkü bu bir taraftan öznelerin kendisini güçlendirmeyi çok kolaylaştırabilirken bir taraftan sömürülmeye çok açık bir bir söylem. Doğru. O yüzden de burası hep böyle bir sorunlu bir yer. Yani bir taraftan çok güçlendiren, beni de çok güçlendiren işte verici olmak. Gönüllüyü. Kendisini iyi hissetmesine sevk eden tabii. Ama bir yandan da gönüllünün sigortalanmaması, gönüllünün kötü, tırnak içinde söylüyorum, kötüye kullanımı, gönüllünün kararlara katılmamasını meşrulaştıran. Sen bunu ver işte kendinden verici olmak için yapıyorsun zaten. Niçin bunu talep ediyorsun ki? Çok hızlıca üretebilen. Önemli bir alan. Dolayısıyla bunun üstüne birazcık daha düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum. Evet. Gönüllü açısından da esasında benzer sorunlar var. Gönüllü açısından da belli bir farkında olmadığı psikolojik bir baskı içerisinde olduğunu ben gördüm. Yani ben gönüllüyüm bunu yapmalıyım. Yani herhangi bir şekilde hani risk değerlendirmesi şu bu filan hiç buna girmeden yapmalıyım gibi böyle bir ruh haline de bürünme söz konusu oluyor. Lagen'in söyledikleri tabii yeni bir kitap ve yeni bir program demek. Bu konu esasında gittikçe de güncelleşmeye başladı. Yani gönüllü oluşumların kamu hizmetleri içerisindeki aldıkları yerin de artmasıyla iyice tartışma götürür bir hale gelmeye başladı. O yüzden hakikaten üzerinde durulması gereken bir şey. Yani üzerinde durulması gereken çok farklı konular var. Evet, en başta yani şeyde biraz hani ön sözde de değinmeye çalıştım. Değinemediklerim de var. Evet, hani şeyin işin mesela toplumsal cinsiyet boyutu için yine toplumsal cinsiyet boyutuyla da bağlantılı bir şekilde diğer ödeme yapılmayan işlerle karşılaştırılması, başta ev içi bakım ve hizmet. Emek ev içi hizmet olmak üzere işte şeyin gönüllü emeğinin ekonomik hesaplara katılması gibi bir şey var, bir trend var dünyada. O bölümün çok ilginç. Yaygın ama 2000'lerde yaygınlaşmış. Dolayısıyla 2006'da mesela bu kitabı, ilk kitabı yazdığımızda üzerinde şey olarak yani bir ILO'nun hazırladığı bir manual olarak yoktu. Evet. Çok teşekkürler arkadaşlar. Biz teşekkür ederiz. Yani bu üç şeylik eğer becerebilirsek bu üç programlık dizinin kayıtlarını da yine bizim birimin web sayfasında şey yapmaya çalışacağız, yer vermeye çalışacağız. Çok iyi olur. Bizden göndermesi. Evet, çok teşekkür ederiz Leden ve Alper. Sağ olun. Açık Radyo 94.9'da bu hafta Altın Saatler programında konuklarımız Leden Yurtta Güler ve Alper Akyüz idi. Programı Elvan Cantekin'le birlikte gerçekleştirdik. Arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz ama program burada bitmiyor. Belki dizinin yeni bir programını da gelecekte gerçekleştireceğiz. Şu ana kadar konuşamadığımız noktaları da içerecek bir program olacaktır. Evet, gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle, hoşça kalınız. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.